caught up from the dream where the sky meets water beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. Ooh, it's a lovely life. Gotta go with what you think is right. Delve into myself. My truth and devotion, I start on the floor. Gliding up and down, my yearning for daylight, I find you in my soul. It's a lovely life. Po czwartej trójka budzi i słychać, że miło, że delikatnie i przytulnie. Found Riverside, jutro 49. rocznica urodzin Piotra Grudzińskiego, gitarzysty Riverside, który zmarł 9 lat temu. A 14 marca, 44 lata temu, w katastrofie lotniczej zginęła Anna Jantar. To teraz jej wielki przebój, ale z męskiego grania. Tym razem to Dawid Podsiadło przypomni, że przecież nic nie może wiecznie trwać. Wszystko się śni.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zasłużone. Samotności kres, dlatego zaczynamy dzień wspólnie. Prawie 22 minuty po czwartej. Trójka budzi dzisiaj do szóstej sporo Republiki na antenie. Jutro minie 31 lat od dnia, gdy pojawiła się kompilacja Republika 82-85, a w tym biało-czarnym zestawie także klatka, czyli Zawsze Ty. Cały noc i cały dzień.

póki dobra pasca trwa. Życie prędko ucieka, nie ma sensu z boku stać. Jeśli serio chcesz dalej w tym rytmie żyć, samo to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic. Zrób coś też i ty, ta obie rola. Program Trzeci Polskiego Radia. Śmieszna rzecz. Moje ja. Najbliższe mi. Niejasne coś. Co w każdym tkwi. Lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja, jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja. Jeden zwykły dzień opuściło mnie. Coś odeszło, coś co waży mnie niż gram.

To też przyjemność. Trójka budzi 3,5 minuty do piątej, czyli niecała godzina już do wschodu słońca. Teraz ponownie zaglądamy do budki suflera z czasów, gdy śpiewał w niej Romuald Czystaw. Muzyka Lipko, no też Romuald. Słowa Marek Dutkiewicz. Trójka budzi, zatem w powietrzu jest luz, no i muzyka wciąż gra. Jaki jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię ten.